Частка 9. Пасля пахавання пана Юрія Алесь хадзіў як у тумане. Дні і ночы, вечары і раніцы нібы слізгаліся па прытомнасці, не пакідаючы на ёй аніякіх слядоў. Ён не ведаў чаму, але не плакаў. Просто часам успамінаў, як бацька сядзеў ля каменя з сярпом і каласамі, як казаў разам з Алесем клятву, як у той сіні дзень, калі запалявалі ваўка, срабрыста трубіў бацькаў рог. «Досыць неба і досыць травы, сёння цябе, заўтра мяне». І тады раптам сціскала сэрца, і Алесь хутчэй сядаў, каб не ўпасці на поўны рост. Так, гэта моцна было. Пан Юры не любіў камянёў, цемры, сцен, і таму яго пахавалі проста над Дняпром у дубовым гаі. Маці так і не выходзіла са сваіх пакояў, у якіх замкнулася за некалькі дзён перад паляваннем. Вацлаў зноў паехаў у Вільню, а астатніх яна не хацела бачыць. Ні з кім не размаўляла. Алеся ўвесь час ганяла па гаспадарскіх справах, відаць, не хацела, каб думаў, успамінаў. Калі яго не было дома, часам прыходзіла на глеістую магілу, моўчкі сядзела там некалькі хвілін і зноў зачынялася ў пакоях. Два-тры словы часам казала толькі Алесю ды пакаёўцы, і на твары яе ў такія рэдкія імгненні, калі сын бачыў, была ўсё тая самая нязвыклая, жарсткаватая непаразумеласць. Вечарам слухала даклад сына аб справах, але на другім жа сказе губляла цікавасць. «Ідзі, ўсё добра». Гэта, аднак, цягнулася недоўга, тыдні два. Пералом да лепшага. Але заўважыў тым, што матуля раптам загадала змяніць фіранкі ў сваіх пакоях, купіць у Магілёве хваёвай вады, перанесці з гардэробнай некаторыя найбольш улюбёныя туалеты, сказала Алесю, каб пачаў хутчэй ставіць на цукроўні англійскае новае абсталяванне, прывезенае яшчэ панам Юрыем. «Мне трэба быць з табою, з гэтай цукроўні, і дома начаваць не будзеш». «Дурнік, ты ж заўсёды са мною. Мне цяпер лягчэй. Я ўжо амаль спакойная». «Буду скора зусім спакойная». Алесь узяўся за справы на цукроўні і за падрыхтоўку да вясенніх работ. Ён працаваў да знясілення. За гэтыя тыдні, пакуль маці не стала лягчэй, ён афіцыйна засведчыў Магілёве і пачаў праводзіць у жыццё адмену паншчыны па ўсіх сваіх маёнтках. Маці загадзя згадзілася на ўсё, што ён знойдзе патрэбным зрабіць. З гэтага часу 7000 сем'яў, якія належалі асабіста яму і маці, Вацлаву як малодшаму належала толькі некаторая нерухомасць, частка лясоў, дом у Студзёным Яры, дом у Магілёве і адпаведны капітал, роўны прыблізна палове кошту зямлі без вышэйпамянёных дамоў і іншага. Замест паншчыны павінны былі плаціць аброк. На хаданскіх і іншых гэта зрабіла ўражанне выбуху. Частка магнатаў і дробная шляхта хваляла адмену, але гэта адбылося пазней. Адмяніў за Алесем паншчыну толькі Яраш Раўбіч. Да і то відаць, каб давесці нешта новаму загоршчынскаму гаспадару. Астатнія так касіліся, што пан Адам Выбіцкі і найбольш давераныя з управляючых малілі Алеся імем Хрыста – не спяшацца. «Спрачацца з вамі будуць, сварку завядуць, баючыся бунта ў сваіх вёсках, а тыя паўставаць будуць, бо вашым пазайздросцяць». І правільна, яны не горшыя. Наіўны ўсё яшчэ маладжавы твар пана Адама чырванеў. «Дык жа гаспадары аб'яднаюцца супраць вас. Ці мала ў іх спосабаў? Прычэпяцца да нейкай лухты, дуэлі і ўсё. Глотку перарвуць. Хай паспрабуюць, суха сказаў Алесь. І вось што я вам скажу. Прашу вас не лічыць гэтую маю меру канчатковай. Не забывайце аб гэтым ніколі. Я пайшоў на гэтую паступовасць са зразумелай чалавечай боязі, каб перадчасна не адсеклі магчымасць весці справу далей. Як? Спытаў нехта. А вось як. Цалуйце Евангелій і стаўце подпіс пад дакументам. У ім умова між мной і вамі, што выручаецеся сваёй маёмасцю і гонарам за маўчанне аб тым, што вы тут пачуеце. Княжа, сказаў з дакорам нехта, я ведаю, і ведаю, што нашы мужчыны ўмеюць маўчаць. Але, магчыма, нехта маладой жонцы, і тады будзе перадчасны бунт мужыкоў у іншых вёсках. Прыйдуць салдаты, будуць страляць і нічога не дадуць давесці да канца. Так што прашу вас разглядаць Евангелія не як крыўду, а як знак вышэйшага майго даверу да вас. Бо ў вашы рукі я аддаю сваё жыццё і гонар. Людзі паставілі подпісы. За гэтай чарговай мерай мы адменім прыгон. Магчыма, праз год. І не так, як у праектах, а з зямлёй. Паступова надзелім усіх, не толькі сялян, а і безземельную шляхту, раздаўшы большасць маёнткавай зямлі. Большага мы пакуль зрабіць не можам, але і на гэта прыйдзе час. У Выбіцкага былі ў вачах слёзы. «Княжа», – сказаў ён, – «гэтага мы вам ніколі не забудзем. Не трэба было Евангелля, княжа». «Ну, а маладой жонцы», – усміхнуўся Алесь. Усе зарагаталі, зразумеўшы, што малады князь мае рацыю. «Праўда», – сказаў Адам, – «калі нешта прасочыцца, мы ўсе адмаўляемся. А я кажу ва ўсім, таго, хто звякне, я заб'ю самачынна». «Хто пойдзе са мной?» Людзі схілілі галовы на знак згоды.